السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبقي دلت لن أجم تنيان نت نباح عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد xew xewa ngi ni mbokk yi di xew xew bu am solo xew xew bu ñuy wonne koolute gi jullit bi wara am buy ñaan ci ne yàlla dina ko defal li mu koy ñaan bokk na ci liy tax yàlla nangul ko ak ñaanam bari na aji ñaan juy ñaan li tax ñaanam du gaaw a nangu mooy amul koolute ci ne yàlla dina ko nangul la mu koy ñaan ki ñu ko nettali mooy abu musa al ashari radiallahu anhu ma nga amee woon ca basra ci iraq moom abu musa al ashari fekke na xew xew bi abu musa nee na xew xew bi ci sama kanam la amee dafa am bés ci Basra ay kër yu bari yoo xam ni dañoo dend safara jàpp ca biir ñu tàmbalee lakk li ëpp ci kër yooyu seeni boroom ci jamono jooju ñanga woon ca marché ba bi lakk gi tàmbalee nit ña fa ne woon gaawtu daw dem ca marché ba ngir yëgal seeni boroom li xew abu musa al ashari ca ñooña la bokkoon mbokk bi ñu agsee ci marché bi nee na ñu tase fa ak waay soo xam ni mu ngi dëkk fa lakk ga amee bi ñu ko waxee li xew ne ko seeni kër ma ngay lakk nañu gaaw te dem xool nu ñu taxawoo seen alal nee na la mu leen tontu mooy inni aqsamtu ala rabbi an laa yuxriqahu nee na mu wax leen ne leen sama kër du bokk ca lakk ga insha allah ndax sama boroom jox na ma kàddoom ci ne du ko lakk subhanallah ñaan gi ma ñaan yàlla tey kóolute gi ma ci am àgg na foo xam ne gëm naa ne lakk googu sama kër du ca bokk subhanallah mbokk yi ba ñu fayee lakk ga kër ya nekkoon ca gox ba yépp lakk ba mu des genn kër googa mbokk yi mooy këru waa ji nga xam ne dafa amoon kóolute gu mat sëkk ci ne këram du lakk ndax wóolu gi mu wóolu woon ñaan gi mu ñaanoon ci digganteem ak borom bi subhanahu wa ta'ala subhanallah ba loolu amee abu musa al ashari radiallahu anhu nee na ma wax waa ji ne ko sadaqta wax nga dëgg inni samictu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne fi ummati rijalun tulsun ru'usuhum dunsun thiyabuhum law aqsamu ala allahi la abarrahum am na ci samaw xeet ay góor ñoo xam ne boo leen gisee ñu doye di lañu ñu xeebu lañu waaye bu ñu sakku woon ci seen boroom ngir mu jox leen kàddoom ci menn mbir boroom bi subhanahu wa ta'ala dana leen ca jox kàddoom lañuy sakku ci moom ngir mu defal leen ko dana leen ko defal subhanallah al imam ibnu al qayyim al jawzi rahimahullah dafay wax ne bu nit ki wóoloo yàlla dëgg-dëgg gi wóolu xaqa tawakkulihi nit kooku neena meun na yekati ay montagne ak ngeub yalla subhanallah abu darda radiyallahu anhu mbokki kenn la won ci andando yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am bes lak gu mak am ci famu dekkon le woron keuru abu darda ci ay keur bokk yi lepp lak bamou dess keuram mom abu darda bi nit ñi ñëwé ci mom di feñal seenu ku yému ak seenu jaxlé ci xew xew bobu la len abu darda wax mbokk yi moy awma won sik ci ne keur gi du lak nit ña laaj ko lutax mu wax len nelen li tax moy bima xeye tay dama jang ñaan go xamni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ku xey ba nga gont jang ñaan gogu ñetti yoon ñaan nga dana la ar ba dara dula dal subhanallah ñaan gogu mbokk yi moy بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي تتر يلا ميغا خمني لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء كوي تد ترم دار دولا غار luy bayiko ci kaw suuf wala ci asaman wa huwa as-sami'ul 'alim mom moy ki deg lepp di ki xam lepp subhanallah ñaan gu am solo mbokk yi buñu doon teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne bokk na ci li may julit bi mu ag ci bu yekete ay loxom di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala nangul ko lam koy ñaan moy koolute gu deug gi muy andal ci ne limuy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala dana ko defal koolute gogu mbokk yi likoy may jullit bi moy deug ak sax ci selal ci digeentem ak borom bi subhanahu wa ta'ala suñu jotaayu tay fatali nañu itam ne julit bi meun na doon ko xébu ci beutu nit ni ak ku doyati te fekk mbokk yi ku jégué borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ne yalla mayñu ñu bokku ci jaamam yakoy ñaan ñaan gu and ak koolute yalla ne yalla mayñu ñu bok ci jaamam yiko wolu deug deug yi wolu bok ci jaamam yiko jégué allahumma amin yalla na yalla fay len yew ci deglu gi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi di len dig dajé ci benen jotay insha allah in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وآخر دعوانا روحني بك طه الأعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد